लगा चाहा बहुत बार है, ना कहीं कभी मेरा दिल लगा, कैसा समझदार है। मैं ना पहुंचूं क्यों वहां पे, जाना चाहूं मैं जहां मैं कहां खो गया, ऐसा क्या हो गया। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा हो के बता। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा हो के बता। ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा होके बता। हिस्सा हुई वो आवाज हूँ, लोगों में हूँ पर तन्हा हूँ मैं, हाँ तन्हा हूँ मैं। दुनिया मुझे मुझसे जुदा ही करती रहे, बोलूँ मगर ना बातें करूँ, सब है लेकिन मैं नहीं हूँ। वो जो थोड़ा था सही वो हवा हो गया, क्यों खफा हो गया। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा हो के बता। ओ मेहरबान क्या मिला, क्यों जुदा होके बता। यूं तो ये जहां हमेशा में ही पीछे छूटा, मैं कहाँ खो गया, ऐसा क्या हो गया। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा होके बता। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा होके बता। ना खबर अपनी रही, ना खबर अपनी रही, ना रहा तेरा पता। ओ मेहरबान क्या मिला, यूं जुदा होके बता।